6411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia, jest 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Protest aktywistów Greenpeace'u blokują koparkę w kopalni Turów. Unia Europejska ponawia ofertę dla Stanów Zjednoczonych w sprawie zerowych stawek celnych. W serwisie też problem z banerami wyborczymi w Krakowie. Aktywiści z Greenpeace'u blokują koparkę w kopalni Turów. Wywiesili transparenty z podobizną premiera Donalda Tuska i hasłami „Węgiel jest skończony, premierze, zadbaj o ludzi”. Oczekujemy od premiera jednoznacznej deklaracji o zakończeniu pracy odkrywki i elektrowni w ciągu najbliższych lat, mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Póki nie zostanie wyznaczona realistyczna data odejścia od węgla, tak długo nie pojawią się w regionie wielkie pieniądze, które są tu potrzebne, i tak długo nie będzie pomysłu na to, w jaki sposób te kilka tysięcy ludzi, które w tym momencie pracują w kompleksie Turów, mogą w inny sposób godnie żyć, zarabiać na siebie w innych branżach, w innych przedsiębiorstwach. Taki sposób wyrażania opinii na temat energetyki węglowej to zagrożenie dla pracowników i narażenie spółki na straty, mówi dyrektor naczelny kopalni Przemysław Kozłowski. Wchodzą na teren zakładu, na który nie można wchodzić. Wchodzą na maszynę podstawową, powodują jej unieruchomienie. Siłą wtargnęli na maszynę, wchodzą po konstrukcji, po wysięgniku. To jest niebezpieczeństwo. Nie jest to sytuacja normalna. Jeżeli ktoś chce przekazać jakieś swoje postulaty, to nie jest ta metoda i ta droga. Na miejscu są m.in. policyjni negocjatorzy. Unia Europejska ponawia ofertę dla Stanów Zjednoczonych w sprawie zerowych stawek celnych, by zakończyć wojnę handlową. Poinformowała o tym najpierw w Brukseli przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Później potwierdził to w Luksemburgu komisarz do spraw handlu. O szczegółach Beata Płomecka. Unia Europejska już wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem przez Stany Zjednoczone wojny handlowej i ogłaszaniem kolejnych ceł, oferowała porozumienie. Najpierw całkowite zwolnienie z ceł samochodów, a później także produktów przemysłowych. Oferta wciąż jest na stole, mówiła szefowa komisji. Na razie Stany Zjednoczone na nią nie odpowiedziały, ale komisarz do spraw handlu Maro Szefczowicz ma nadzieję, że amerykańskie władze powrócą do rozmowy na ten temat w przyszłości. Samochody mają duże znaczenie symboliczne dla naszych amerykańskich partnerów. Oprócz samochodów Unia jest gotowa na zerowe stawki w imporcie i eksporcie dla takich towarów przemysłowych jak chemikalia, produkty farmaceutyczne, plastik czy maszyny. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Wpływy polityków na media publiczne ma zbadać Komisja do Spraw Nadużyć Władzy. Jej powołanie zapowiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Komisja sprawdzi też nadużycia władzy wobec organizacji pozarządowych, aktywistów i działaczy społecznych. Witold Banach. Wpływy polityków poprzedniej ekipy rządzącej na media publiczne będzie pierwszym z tematów, które będzie badać komisja, wyjaśnia jej przewodnicząca Sylwia Gregorczyk-Abram. Media publiczne wówczas całkowicie podległe rządowi prowadziły kampanię nienawiści wobec aktywistów i aktywistek, manipulując informacjami po to, żeby zdyskredytować ich w oczach opinii publicznej. A minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak tłumaczy, że komisja będzie badała też mechanizmy wykorzystania służb państwa do walki z organizacjami i aktywistami społecznymi. Jak było możliwe, że materiały z inwigilacji, częściowo też preparowane, były przekazywane przez szefów służb specjalnych czy polityków do upolitycznionej TVP po to, żeby uderzać w określone osoby? Pierwszy cząstkowy raport komisji ma dotyczyć właśnie kwestii działania mediów publicznych i ma powstać do 15 lipca. Końcowy raport ma być gotowy 31 marca przyszłego roku. Witold Banach, Polskie Radio. Im bliżej wyborów, tym więcej banerów z kandydatami w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy Krakowa zwracają uwagę, że pojawiają się mimo obowiązującej uchwały krajobrazowej. Baner na płocie powiesił m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Zdjęciami pochwalił się w mediach społecznościowych. Spadła na niego krytyka ze strony mieszkańców i opozycyjnych radnych. Sprawę komentuje Rafał Zawiślak z klubu Kraków dla mieszkańców.

Włodzimierz Ziętarski, Automagazyn. Od tylu lat polecam Państwu hybrydy. Okazuje się, że skutecznie, bo według danych za zeszły rok stanowią one już ponad 47% naszego rynku. A która marka jest liderem sprzedaży? Oczywiście Toyota. Dlaczego? Bo to pewny wybór. Niezawodne, nowoczesne i oszczędne auta. Warto zainteresować się nimi już teraz, bo w salonach Toyoty trwają właśnie wyprzedaże. Korzyści sięgają nawet 26 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 19. Rotacja. Anna Regulska audycję realizuje, a za mikrofonem ja, czyli Kuba Ambrożewski. Zapraszam do godziny 20. Rotacja na 12,5 minuty po 19 w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj rotacja prowadzących również troszkę będzie inaczej niż to zwykle jest w naszym stałym grafiku. Zwykle w poniedziałkowe wieczory w tym miejscu wita się Marta Malinowska, ale w tym tygodniu nieco inny układ. Będę się starał godnie Martę w tych poniedziałkowych obowiązkach zastąpić. Mam nadzieję, że nie tylko mnie rozruszał ten pierwszy utwór Looking for Somebody to Love. To grupa The 1975 ze swojego ostatniego albumu, ale to aż 2,5 roku temu było Being Funny in a Foreign Language, a to oznacza, że wkrótce zespół prawdopodobnie wyda nowy album, zresztą już pozmieniane zdjęcia profilowe na ich mediach społecznościowych, no i wieść gminna niesie, że kolejna, szósta już płyta zespołu będzie nosić tytuł God Has Entered My Body. Mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy nową muzykę The 1975. No ale zawsze dobrze też wrócić do bardzo przestronnego katalogu świetnych piosenek tego brytyjskiego zespołu. A o zespole The 1975 przypomniała mi pewna nowa piosenka innego wykonawcy. Piosenka sprzed dosłownie kilku dni. Way down in Ortentier, all the way up to Paris. river runs through the world and into all kinds of people. Met you on a cold dark night, blushed inside too many lights. The music too loud, stepped outside. There you were. You told me about the time with your dad, all the things you lost, the things you had. Ooh, ooh, and maybe we've got something in common. We both like talking outside of this party. Well, that's the way life goes. You meet people far from home. They're always running away from things that they relate to. Yeah, trying to find something new. Whoops, there you were. So please excuse me, but I can't help thinking of you. Know that I never did get the name of your drug. The one that kept me up all night, I couldn't stop my heart from beating. Kept me running through the streets, felt I had everything. When I ran out, I swear that I came down so hard. I thought I'd die right there. They say the time heals all wounds, but you can still find fossils in the tombs. And even if I got through, even if I got hold for you, still you gotta excuse me, 'cause I can't help. I look back and wonder, what if? You know that I never did get the name of your drug. I couldn't find it anywhere. You know I keep on looking around, but there's nothing quite like it. You know I call on. Serce na talerzu to mało powiedziane o tej piosence. Kanadyjski kompozytor i wokalista Sean Nicholas Savage, to on jest tutaj głównym autorem tego zamieszania, a obok niego ten jakże urzekający damski głos to Marcy, również kanadyjska wokalistka, chociaż o bałkańskich korzeniach, na co dzień grająca na klawiszach w całkiem znanym zespole Tops, ale nagrywająca też solo, wyborne, swoje własne piosenki, a jak widać odnajdująca się również w cudzym repertuarze. Your Drug, ta piosenka zapowiada nowy album Seana Nicholasa Savage'a. The Knowing, ta płyta ukaże się 27 czerwca. I z tym materiałem również Sean przyjedzie na koncerty do Europy, w tym do Polski. Na płycie między innymi, jakby tych polskich akcentów było mało, gościnnie pojawi się nasz polski artysta, czyli Better Person. Tymczasem ja wracam myślami do wczorajszego wieczoru tu przy Myśliwieckiej, bo wczoraj o tej godzinie na naszej scenie była czwórka bardzo młodych i zdolnych ludzi z Warszawy. Powspominajmy. My jesteśmy zespół Metro. Zagramy teraz piosenkę Hej, Aloszka. Serce cierpiące twe, o nie. O, o, o, o, o, o, o, o. pójdą, ale oczy masz już tak zmęczone. Pozwól głupcom szlochać i przekonać się, że każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach. Z Bogiem na ustach, gdy się kończy świat. Heloszka, nie ma z nimi szans. Patrz na nich. Lekkie palce dziś przyjmują tylko złość i śmierć. Choć nie tak się z nim umawiałeś, to pozwól głupcom błądzić, bo on dobrze wie, że każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach. Z Bogiem na ustach, gdy się kończy świat. Zapowiadając ten koncert, mówiłem, że to będzie wyjątkowy wieczór i chyba nikt po tej godzinie nie miał wątpliwości, że tak zaiste było, gdy w finałowym zrywie publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zerwała się z miejsc i pobiegła pod scenę, by tam razem z Aleksandrem Zajdlem i resztą zespołu Metro no, wykonywać coś w rodzaju triumfalnego ostatniego okrążenia, bo ten właśnie utwór Hej Aloszka wybrzmiał na sam koniec setu, po raz drugi zresztą w tym secie zespołu Metro podczas koncertu, pierwszego trójkowego koncertu tej młodej warszawskiej grupy. Kto słuchał? Jak się podobało? Można napisać rotacja@polskieradio.pl, a komu mało takich postpunkowych brzmień, może posłuchać na przykład nowej epki zespołu Wallows. Nosi tytuł More i jest tam takie na przykład nagranie jak to Hide It Away. Songs already sung. Am I done with sounding young? Do we grow up to sell all of our trust? Does our optimism rust? Will it all learn how to adjust? Cause it's fun if I choke about hiding away. I can fake it anyway. If the tears fall off my face, it's for good. If you notice I hide from myself, no, it's better for my health. Asking questions doesn't help. Cause I'm fun. Mothers alone, a dog, a home, and mother are gone. Have I been wrong? Kept to myself for all of this time. Traded patience for my pride, but I can no longer hide. Tragedy took me out of my shell. Life gets faster, I can tell. Take my wishes from the well. Cause it's fun if I choke about hiding away. I can fake it anyway. If the tears fall off my face, it's for good. If you notice I hide from myself, no, it's better for my health. And asking questions doesn't help. Cause I'm fine. We'll be right back. know that all this pain is good. I know that feeling all this pain is good. I know that all this pain is good. I know that feeling all this pain is good. So I can hide it away. Yeah, I'll hide it away. And I'll hide it away for good. Wallows i Hide It Away w Trójce na 25 minut po godzinie 19 w rotacji, a przed nami nowy singiel zespołu Haim, Everybody's Trying to Figure Me Out. Podobno to ich ulubiona piosenka z tych, które napisały na swój nowy, jeszcze nie zatytułowany album. Everybody's Trying to Figure Me Out. To oczywiście siostry Haim. Czy ja się z tego oświadczenia cieszę? Nie, ponieważ nie zawsze słuchacz musi się zgadzać z artystą. Liczę na więcej. Liczę na to, że na nowej płycie Haim będzie więcej piosenek, które będą mi się podobać jeszcze bardziej niż skądinąd ten całkiem udany singiel. Nowej płyty Haim jeszcze nie ma, ale jest nowa płyta innego zespołu, amerykańskiego zespołu, którym też trzęsą dziewczyny. A na niej takie gotowe na lato gitarowe przeboje. Mama. Mama. I would stall and stay all summer, babe, if you want me to. They might say that it's all for nothing, but we don't think that's true. So I'm playing with the thought of calling it quits. Potężna fala nostalgii za alternatywnym rockiem i shoegazem z wczesnych lat 90. Wielogłosy, nie tylko wokalne, ale też gitarowe. No można się w tym rozpłynąć. Stay All Summer. Ja już wiem, że ta piosenka będzie na moich wakacyjnych playlistach, chociaż do wakacji jeszcze ho-ho. No spory kawałek, a w nocy przymrozki. No więc nie tak prędko, ale będę o tym utworze na pewno pamiętał. Mama, Welcome to My Blue Sky, to jest ich nowa płyta, która ukazała się w miniony piątek. Płyta, która no nie odkrywa Ameryki, jak to się w takich sytuacjach mawia, ale na pewno jest na niej bardzo dużo zgrabnie skomponowanej i wyprodukowanej muzyki, którą można się po prostu cieszyć, a może nawet miejscami wzruszyć, bo nie samą taką elektrycznym graniem żyje ten album, ale są też fragmenty bardziej nastrojowe, gdzie grupa sięga po inną nieco wrażliwość. Take Me With You. Fun being on a ma tu z kolei sięgnięcie, bo takie dream popowe brzmienie. Grupa Moma, Take Me With You, Welcome to My Blue Sky, to jest ich nowy album, z którego dzisiaj dwa fragmenty w rotacji. A to jest nasza płyta tygodnia, rotacyjna płyta tygodnia, po którą będziemy sięgać przez cały tydzień. Pan Chico i album Gingo, tak się ta płyta zaczyna, Florida. Florida. Tak rozpoczyna się nowy album formacji Pan Chico, zatytułowany Gingo. Album, który jest naszą rotacyjną płytą tygodnia, w tym tygodniu. Album zespołu, który w tym roku pojawi się na katowickim OFF Festiwalu. I tu już mi wydawczyni jutrzejszej rotacji Gosia Jakubowska podpowiada, że właśnie jutro kolejne ogłoszenia OFF Festiwalu na naszej antenie, ale nie musi mi przypominać, bo ja doskonale o tym pamiętam. Jutro w naszym studiu Artur Rojek z nowymi nazwami wykonawców, którzy którzy zasilą zestaw tegorocznych artystów, którzy zaprezentują się w Katowicach. A zatem zapraszam jutro na rotację. Zapraszam od poniedziałku do czwartku, ale jutro szczególnie po 19.05. A przed nami artysta, który też na OFF Festiwalu występował. To było kilkanaście lat temu, w 2011 roku i chyba bez większego ryzyka mogę powiedzieć, że to najbardziej monumentalny utwór na playliście dzisiejszej rotacji z jego nowej płyty Destroyer. It's the same thing as nothing at all. No, przypomniały mi się czasy fantastycznych płyt Dana Bejhara, Destroyera sprzed powiedzmy 20 lat. The Same Thing is Nothing at All. Tak zaczyna się jego nowy album Dance Boogie. Dawno nie słyszałem tego artysty w tak wyśmienitej formie. A my na króciutko zaglądamy jeszcze na nowy album TV Girl i George'a Clantona. Gościnnie Magdalena Bay. Messy Hair. Takie cudeńka na nowym japońskim deluxe wydaniu albumu, wspólnego albumu TV Girl i George'a Clantona, Folenium, taki tytuł nosi ta płyta, z całym tym mnóstwem ciekawych bonusów, które ukazały się w ostatnim tygodniu. Messy Hair, tutaj duet Magdalena Bay wsparł TV Girl i George'a Clantona. A przed nami kącik urodzinowy w rotacji, tak, tak, wjeżdża w tym momencie wirtualny wprawdzie, ale bardzo piękny tort, tort dla pani Karin Dreyer Anderson, czyli wokalistki takich projektów jak The Knife czy Fever Ray, bo pani Karin ma dzisiaj bardzo ważne, okrągłe i zacne urodziny, więc świętujemy je tak pięknie, jak tylko się da. Silent Shout, rok 2006. We share our mother's health, the knife. We'll be right back. Wspominałem o tym ostatnio w porannym cyklu Piosenka do wyjaśnienia i teraz tylko mogę to powtórzyć. Jeden z tych zespołów, które wprowadziły muzykę elektroniczną w XXI wiek. Tak na dobre, The Knife, Silent Shout i We Share Our Mother's Health. To przed chwilą, a na koniec rotacji dwie pieczenie na jednym ogniu, bo i zostaniemy w tym elektronicznym brzmieniu i będzie też klamra. Rozpoczęliśmy od The 1975 i także z nimi się pożegnamy. Frail State of Mind. W rotacji słyszymy się jutro po 19:00. Przypominam, że będzie tu Artur Rojek, a za moment w Trójce Serwis, a po nim Klub Trójki. Anna Regulska i Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Basia Małecka. Mój pierwszy bas, pierwszy bas. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc? Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.